pierwsza rata gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I w tym roku nie płacisz. 20 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, jest środa, 9 października, minęła 10. Serwis Agnieszka Drost. Do marszałka Sejmu trafił wniosek prokuratora o uchylenie immunitetu posła Łukasza Mejzy. Rosjanie zaatakowali dronami Odessę, są ranni. Coraz więcej Polek choruje na raka piersi, październik jest miesiącem świadomości raka piersi. Prokurator generalny Adam Bodnar przekazał do marszałka Sejmu Szymona Hołowni wniosek o uchylenie immunitetu posła PiS-u Łukasza Mejzy. Chodzi o podejrzenie popełnienia 11 przestępstw związanych z oświadczeniami majątkowymi. Sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Zielonej Górze, a przedmiotem śledztwa jest podejrzenie złożenia fałszywych, to jest podających nieprawdę lub zatajających prawdę oświadczeń o stanie majątkowym. W sprawie zgromadzono materiał dowodowy w postaci dokumentów, w tym oświadczeń majątkowych, przesłuchano świadków i dokonano oględzin nieruchomości i zdaniem prokuratury uzyskane dowody uzasadniają dostatecznie podejrzenie popełnienia przez Łukasza Mejzę 11 przestępstw. Dwie największe partie na polskiej scenie politycznej nie przedstawiły jeszcze swoich kandydatów w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Zdaniem byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który był dziś gościem rozmowy politycznej w Trójce, to poważny błąd w przypadku Koalicji Obywatelskiej. Ja uważam, że to oczekiwanie, opóźnianie tej decyzji może być fatalne w skutkach, że przekonanie, że być może PiS wystawi kogoś mniej znanego, też może okazać się złudne, dlatego że potrzeba czasu i dla Trzaskowskiego, który zajmuje się głównie Warszawą, i dla Sikorskiego, który zajmuje się głównie światem i Europą, no spotkania z ludem polskim w powiatach, w małych miejscowościach i tego się nie da zrobić w miesiąc. Do tej pory swojego kandydata w nadchodzących wyborach prezydenckich ogłosiła Konfederacja. Jest nim poseł tego ugrupowania Sławomir Mentzen. Za godzinę w Pradze początek czesko-polskich konsultacji międzyrządowych. O 11:00 szef polskiego rządu zostanie powitany przez premiera Republiki Czeskiej, a kwadrans później rozpocznie się 9. sesja konsultacji. W planach są również rozmowy w cztery oczy obu premierów oraz spotkanie delegacji. O szczegółach Agata Król. Najważniejszymi tematami konsultacji rządów polskiego i czeskiego mają być kwestie łączące oba kraje. Wśród nich ochrona przeciwpowodziowa. Ponad 3 tygodnie temu zarówno południowo-zachodnie regiony Polski, jak i znaczną część wschodnich Czech nawiedził Niżgen Łoński Borys z intensywnymi opadami deszczu, które spowodowały potężne powodzie. Delegacje będą rozmawiać również o współpracy transgranicznej, migracji, bezpieczeństwie energetycznym i działaniach w dziedzinie energetyki jądrowej oraz infrastrukturze transportowej. Pojawią się też sprawy kluczowe z punktu widzenia wydarzeń geopolitycznych, w tym m.in. omówienie kwestii wsparcia dla Ukrainy, a także przygotowania Polski do nadchodzącej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Zgodnie z harmonogramem Polska obejmie prezydencję w pierwszej połowie 2025 roku. Agata Król, Polskie Radio. Rosjanie zaatakowali dronami Odessę. Bezzałogowce uszkodziły wielopiętrowy blok. 5 osób zostało rannych, 3 trafiły do szpitala. A więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Odessa jest drugim regionem Ukrainy, które od kilku dni atakują rosyjskie wojska. W wyniku wcześniejszych uderzeń są zabici i ranni. Została zniszczona infrastruktura portu handlowego oraz jeden z ocumowanych tam statków. Natomiast w trakcie kilku ataków na Charków zginęły 2 osoby, a ponad 30 odniosły obrażenia. W reakcji na rosyjskie ataki Ukraina uderza w cele wojskowe na terytorium Rosji. W ostatnich dniach uszkodzone zostały 2 rafinerie, kilka magazynów paliw i lotnisko wojskowe agresora. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Sławkowie rozpoczęła się budowa stacji uzdatniania wody. Będzie to jedna z najnowocześniejszych tego typu instalacji w województwie śląskim. Na tej inwestycji skorzystają mieszkańcy całego Sławkowa, podkreśla burmistrz miasta Rafał Adamczyk. Zamontujemy nowe pompy głębinowe, pompy tłoczne, system nowoczesnej filtracji oraz automatyczne zarządzanie procesami. W ostatnich miesiącach prowadziliśmy działania projektowania i uzyskiwania wszelkich niezbędnych pozwoleń, a teraz ruszamy z pracami budowlanymi. A prace mają zostać zakończone w przyszłym roku. W Polsce mamy coraz więcej zachorowań na raka piersi. Co roku wykrywa się go u około 19 tysięcy Polek. Jak mówi profesor Michał Jarząb z Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach, nasz kraj razem z całą Europą Wschodnią jest w niechlubnej czołówce nowych przypadków tego nowotworu. Profesor dodaje, że ryzyko raka piersi jest szczególnie wysokie dla kobiet, które nigdy nie były w ciąży. ale to nie jedyny czynnik. Oczywiście czynniki genetyczne mają potężną rolę, bo niektóre raki piersi są bardzo silnie wywoływane genetycznie, więc jeśli w rodzinie masz 2, 3 czy 4 przypadki zachorowania na raka piersi czy raka jajnika, to warto wybrać się do poradni genetycznej i uzyskać poradę, na ile to ryzyko nie jest wysokie. A styl życia oczywiście ma znaczenie i tu głównym czynnikiem jest otyłość. Profesor zwraca uwagę, że rak piersi jest również chorobą młodych kobiet i radzi, aby udać się do lekarza, jeśli jakakolwiek zmiana utrzymuje się dłużej niż 2 tygodnie. A październik jest miesiącem świadomości raka piersi. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w całym kraju pochmurno, ale z rozpogodzeniami, okresami przelotne opady deszczu. Bardzo ciepło, od 16-19 stopni na zachodzie i w centrum do 20, a nawet 23 na wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na drugą godzinę dobrego dnia zapraszają Elżbieta Różycka, Anna Lalka i Krzysztof Łoniewski. Muzycznie tę godzinę zaczynamy klasykiem. Dobrego dnia. 11 minut po godzinie 10, tu audycja Dobrego Dnia i zapowiadani goście Klaudia Lach i Piotr Pietrzak z projektu Legia Ladies. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie. Klaudię miałem okazję poznać dopiero przed chwilą. Piotra znam od wielu lat jako wybitnego eksperta marketingu, ale Piotr, oczywiście zacznę od Klaudii, bo spotykamy się tutaj w związku przede wszystkim z derbami Warszawy, piłkarskimi, kobiecymi, ale przy okazji wielka rzecz, wielka światowa akcja Pink October, Klaudia. Zgadza się, my przez cały październik jako Legia Ladies, Fundacja Legii oraz Fundacja Kochasz Dopilnuj organizujemy akcję pod nazwą Profilaktyka to nasza taktyka, czyli nawiązujemy równocześnie do globalnej akcji Pink October, ale zostajemy w naszym piłkarskim charakterze i przez cały październik tak naprawdę mówimy o znaczeniu profilaktyki raka piersi, edukujemy, jak wykonywać samobadanie, no i punktem kulminacyjnym będzie właśnie niedzielny mecz, podczas którego oczywiście nasze dziewczyny zagrają z drużyną z Radomia o godzinie 14, a godzinkę przed, czyli o godzinie 13, będzie debata, tak naprawdę będziemy rozmawiać o znaczeniu profilaktyki raka piersi, edukować się i wspólnie stawiać w tej walce z rakiem. Czy te spotkania, te debaty, te dyskusje są przewidziane dla ogółu społeczeństwa? Każdy może się pojawić na takim spotkaniu, Piotr? Tak, tak żeśmy sobie to wymyślili, ponieważ no de facto cała ta akcja nie jest dla nas. My jesteśmy organizacją, która obok sportu bardzo świadomie promuje też różnego rodzaju akcje społeczne. Staramy się w równym stopniu uczestniczyć w tego typu inicjatywach. Dlatego też chcielibyśmy jakby otwarcie zaprosić wszystkich, którzy nie tylko są kibicami kobiecej piłki nożnej czy piłki nożnej w ogóle, ale także no, są świadomi, jeśli chodzi o kwestie dbania o zdrowie, profilaktyki właśnie, o której wspomniała Klaudia, bo to jest super istotne i to zarówno u tych bardzo młodych, ciut starszych i tych najstarszych, ponieważ statystyki są, no trzeba powiedzieć, dość zatrważające. Klaudia, wspomniałaś o tym, że akcja Pink October to jest akcja globalna. Zgadza się, tak. Chyba raczej już większość z nas słyszała o tej akcji Różowego Października. Jest to specjalny miesiąc, który jest poświęcony tylko i wyłącznie kobietom. Oczywiście to poświęcenie, to badanie się, dbanie o siebie i swoje zdrowie nie powinno trwać tylko przez jeden miesiąc, ale w szczególności cały świat kieruje się właśnie w stronę kobiet, w stronę przeciwdziałaniu raku piersi, badaniu się, wczesnemu wykrywaniu tego nowotworu właśnie w październiku. Czy na miejscu będą mamobusy, czy to będzie tylko taka akcja uświadamiająca? Na pewno po samej debacie mamy certyfikowane osoby, które pokażą nam, jak wykonywać samobadanie, tak aby każda kobieta po powrocie do domu mogła takie samobadanie wykonać. Dodatkowo też będą ulotki, żeby móc bardziej sobie uswoić tą wiedzę w przyszłości. Jeżeli chodzi o takie dodatkowe badania, no tutaj jeszcze wszystkiego nie chcemy zdradzać, jeszcze jesteśmy tutaj w trakcie ostatnich potwierdzeń. Piotr, kiwasz głową, bo... Kiwam głową, bo no, szykujemy pewną niespodziankę, no już nie tyle profilaktyczną, co bardziej medyczną, natomiast tak jak powiedziała Klaudia, nie jest to jeszcze na 100% potwierdzone, więc chcielibyśmy, żeby także udało się zrobić coś poziom wyżej, czyli bardziej profesjonalnego niż profilaktyczne badanie piersi. Szykujecie się na dużą frekwencję na wydarzeniu? To jest dobre pytanie. My gramy jako klub piłkarski pierwszej ligi kobiet drugi mecz na głównej płycie Legii Warszawa. Przy pierwszym udało nam się, tutaj się trochę pochwalę, ustanowić rekord frekwencji w ogóle w historii Orlen pierwszej ligi kobiet. Ponad 1100 osób na być może no, dużym stadionie pokroju 20 kilku tysięcy to nie jest aż tak imponujące, natomiast już nakładając na to te liczby osób, które zwykle uczęszczają na mecze pierwszej ligi kobiet, to już było bardzo imponujące. Myślę, że jesteśmy jedną z tych organizacji, która bardzo dba o to, żeby też promować tego typu podejście do rozwoju kobiecego futbolu w naszym kraju. Pozwolicie, że postawimy tutaj przecinek, zagramy oczywiście dobrze jak to w trójce i wracamy do rozmowy. I To był utwór Zero Sum, grupa The Smile i album Cut Outs. To trzeci album grupy The Smile, złożony z członków Radiohead, Toma Yorka, Johnny'ego Greenwooda, a także perkusisty Toma Skinnera, znanego z jazzowej grupy Sons of Kemet. Wracamy do rozmowy z Klaudią Lach i z Piotrem Pietrzakiem o Legia Ladies, o bardzo ciekawym wydarzeniu, jakie szykuje się tutaj obok Trójki w najbliższy weekend. Wspominaliśmy o tym, że akcja Pink October to jest akcja globalna i pozostajemy przy takich tematach globalnych, Piotr, bo przyświeca temu wydarzeniu agenda ONZ 2030. Tak, zresztą jak całemu... Wytłumacz, o co chodzi. Dokładnie, jak całemu projektowi od samego startu. Jesteśmy klubem piłkarskim, to nie ulega kwestii, więc jakby traktujemy grę w piłkę nożną trochę jako trampolinę do budowania świadomości roli kobiet w życiu społecznym, dlatego realizujemy te dwa główne cele, którym jest gender equality, czyli równość płci, i women's empowerment, czyli wsparcie kobiet. Staramy się od samego startu projektu, który de facto wystartował w styczniu, stawiać na te elementy, bo wierzymy, że piłka nożna jest znakomitym nośnikiem komunikacyjnym do tego, żeby pokazywać, jak my jako organizacja jesteśmy w stanie przekonywać ludzi do tego typu funkcjonowania. To, co ważne, żeby nie być gołosłownym w tego typu działaniach, ważne jest jakby przejście do praktyki. Do konkretów. Do konkretów. I tutaj my od samego startu postawiliśmy na to, żeby nasze zawodniczki trenowały dokładnie w takich samych warunkach jak nasi panowie. No mam nadzieję. Korzystamy z Legia Training Center, więc dbamy o ten balans pomiędzy działaniami społecznymi wspierającymi różnego rodzaju inicjatywy, ale także staramy się przede wszystkim podnosić poziom treningowy, świadomościowy w bardzo różnych aspektach tego codziennego treningu piłkarskiego. Klaudia, tak sobie myślę, że ty jako młoda, wykształcona kobieta nie możesz się nie cieszyć, że Legia wreszcie inwestuje i postanowiła postawić na futbol kobiecy. Zdecydowanie tak. Ja co prawda jestem dopiero świeżynką w tym projekcie, można tak powiedzieć, ale od razu, kiedy poznałam całość projektu i usłyszałam o Legia Ladies, to teraz bardzo dumnie mogę reprezentować całą właśnie tą drużynę, dlatego tak jak Piotrek powiedział, my nie jesteśmy tylko klubem piłkarskim, ale właśnie chcemy stworzyć taką społeczność, cały taki ruch społeczny wokół Legia Ladies i pokazać każdej kobiecie, że ona może być właśnie tą osobą, która ma siłę do zmiany, moc i może tak naprawdę osiągać wszystkie swoje marzenia i sięgać po wiele, wiele więcej. A notujecie już takie większe zainteresowanie kibicek tym projektem? Na naszych meczach jest bardzo dużo kobiet, więc zdecydowanie też bacznie prowadzimy nasze media społecznościowe i tam też również dużo kobiet gromadzimy. Tak więc wydaje mi się, że kobiety powoli też przełamują się do piłki nożnej, nie zostawiają tego sportu tylko panom. Piotr się rwie do głosu. Tytułem uzupełnienia powiem tylko, że może nie tyle kobiety, co całe rodziny, ponieważ jakby format kibicowania w kobiecej piłce nożnej jest dużo bardziej familijny i to jest też od razu otwarte zaproszenie dla wszystkich tych, którzy gdzieś tam często zastanawiają się, czy stadion piłkarski to jest miejsce dla rodzin, dla młodych ludzi. Tak, my pokazujemy od samego początku, że to właśnie jest ten kierunek. Od jakiegoś czasu proponujemy także miejsce, salę zabaw dla małych dzieci, które przychodzą do nas na spotkania tylko dlatego, żeby rodzice mieli możliwość spokojnie obejrzenia całego widowiska. Także to jest odpowiedź chyba najlepsza na to pytanie. Piotr, wiesz o tym doskonale, że moje korzenie głęboko sięgają do redakcji sportowej, więc muszę cię zapytać o to, kiedy Legia Ladies będzie walczyła o Mistrzostwo Polski, bo na razie jesteście na poziomie tym ciut poniżej ekstraklasy. Plany mamy ambitne. To jest nasz pierwszy pełny sezon na poziomie drugim rozgrywkowym, czyli Orlen pierwszej ligi kobiet. W tym sezonie sytuacja jest dość skomplikowana w tabeli, bo wiele drużyn walczy o ten awans. Awansują dwie drużyny, natomiast my wciąż jesteśmy w miejscu, które pozwala nam i ale daje... mówisz naokoło, która to pozycja w tabeli? No w tej chwili to jest 8-9. Okay. Mniej więcej ale rozumiem, że strata nie jest duża do prowadzącej dwójki. Do pierwszej drużyny duża, ponieważ to jest drużyna Spadkowicz z Ekstraligi, która nie przegrała meczu i de facto chyba w całości rezerwowej straciła jeden gol. Ale oto drugie premiowane awansem miejsce, myślę, że no tutaj kilka drużyn, w tym nasz niedzielny przeciwnik walczy również. My te ambicje cały czas głośno mówimy. No i tak naprawdę, no tak jak no nie będę tutaj owijał, jak prosisz bawełnę, powiem szczerze, że chcemy walczyć o Mistrzostwo Polski, chcemy występować na poziomie europejskim. Na dzisiaj reprezentujemy kobiecy futbol w organizacji ECA, czyli European Club Association, natomiast rzeczywiście zależy nam też na tym, żebyśmy w niedalekiej przyszłości bardzo skonkretyzowanej mogli również grać na poziomie europejskim w pucharach. No to umawiamy się tak, że przysyłacie nam tutaj swoje piłkarki, mają rzut beretem, mówiąc kolokwialnie, do trójki. Teraz będziemy rozmawiali z piłkarkami, a na zakończenie, Klaudia, poproszę cię o konkrety, gdzie trzeba się pojawić, o której godzinie i tyle. Dobrze. No to już mówię. Już jest ten moment. Dobrze, więc najbliższa niedziela, 13 października, godzina 14 rozpoczynamy mecz z Różną z Radomia, godzina 13 debata. Wszystko dzieje się na trybunie wschodniej stadionu Legii Warszawa i tutaj warto wspomnieć, bo wstęp jest bezpłatny. Tak więc zapraszamy z rodzinami, z przyjaciółmi, aby licznie przybywać i wspierać nasze drużyny. No to kto żyw na derby Mazowsza, kobiece piłkarskie w najbliższą niedzielę. Klaudia Lach i Piotr Pietrzak z Legia Ladies byli gośćmi. Dobrego dnia. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Do widzenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Hello.

Świetny utwór, prawda? To był Teddy Swims w utworze Bad Dreams. Kuba Jączyk, który odpowiada tutaj za przygotowanie muzyczne w naszym radiu, zaraził mnie tym utworem. Bardzo ci, Kuba, dziękuję. Świetny utwór, a teraz posłuchamy kolejnego świetnego. W stanie pogody śpiewała Anna Jurksztowicz. Kwadrans został do godziny 11. Fajny film. Drodzy Państwo, zapraszamy do kina, bo w zeszły piątek w polskich kinach pojawiła się nie tylko długo wyczekiwana druga część Jokera, ale również piękna animacja Smok Diplodok. Opowiada o smoku, który znudzony dotychczasowym życiem wyrusza na przygodę. Jednym z jego przyjaciółek jest pilotka Entomologia, której głosu w polskiej wersji językowej udzieliła aktorka Małgorzata Kożuchowska. W cyklu Fajny Film porozmawiał z nią Ryszard Jaźwiński. Jak przyjęłaś propozycję udziału w takiej produkcji jak Smok Diplodok? Nie jest to pierwsza moja propozycja dubbingowa. Zawsze argumentem jest to, że jest to dubbing i produkcja dla dzieci, ze względu na to, że no, mam 10-letniego syna, w związku z czym też chcę robić rzeczy, które wiem, że on potem z przyjemnością będzie oglądał, albo no, że będzie mógł, by to powiedzieć, naocznie dowiedzieć się, co tak naprawdę mama robi. I to była taka wyjątkowa sytuacja, bo jak się dowiedziałam, że prace nad tym filmem trwały 12 lat, no to pomyślałam sobie, że to naprawdę musi być coś wyjątkowego. No i poprosiłam o link do filmu, żeby się zorientować przed wejściem do studia, w czym biorę udział. I zaprosiłam też, zaproponowałam Jasiowi, żeby obejrzał ten film też ze mną. Oczywiście on był jeszcze w wersji, a nawet nie było jeszcze tej wersji anglojęzycznej. Takiej roboczej? Tak. W każdym razie on się mega wkręcił, a ja byłam zachwycona samym filmem, ale też tym poziomem animacji, tym, że jest film jest tak bardzo bogato zrealizowany, że widać, że ktoś podszedł do tego filmu z prawdziwą pasją i miłością też do komiksu. I ten film jest też taki bardzo jednak nowoczesny. Na przykład ja nie do końca zawsze nadążam za tymi rzeczami, które lubi oglądać mój syn i nie bardzo one mi się zawsze podobają. A tutaj miałam coś takiego, że chcę, żeby on to oglądał i chcę, żeby ten film trafił do jak najszerszego tego młodego widza, bo jest naprawdę super. Jakiej postaci użyczyłaś swojego głosu, bo to jest chyba taka najbardziej rozsądna osoba w tej całej opowieści. Tak, właściwie chyba jedyna kobieta tak naprawdę w tym teamie, raczej męskim. I jak to kobiety, no ona ma rzeczywiście głowę na karku, jest taka trochę zdystansowana przynajmniej na początku, ale myślę, że sama postać tego młodego, małego smoka Diplodoka, jego osobowość i coś tak niezwykle ujmującego, co on w sobie ma, też powoduje, że ona też się zmienia i że ona bardziej zaczyna słuchać siebie, przestaje być taka korekt, tylko taka właśnie ogarniająca, tylko też daje dojść do głosu swoim emocjom, swoim uczuciom. Nie chcę za dużo zdradzać, ale ta postać się w trakcie tej przygody ze smokiem Diplodokiem zmienia. Powiedzmy w takim razie, z kim przede wszystkim głosowo twoja postać się spotyka, by tu wspomnieć o innych odtwórcach. To znaczy w studio każdy z nas pracował sam, oddzielnie, no tak się pracuje w dubbingu. Jest oczywiście Borys Szyc, który gra Fokusa Pokusa. Jest Arek Jakubik, który gra profesorka Nerwosolka, a ponieważ entomologia, czyli moja postać, jest w parze z profesorkiem Nerwosolkiem, więc tutaj między nami jest największa taka interakcja. Mówisz, że ten film powstawał tak długo, ale przypomnijmy, że ty masz za sobą też udział w animacji, która powstawała jeszcze dłużej. Tak, oczywiście. Zabito i wyjedź z tego miasta Mariusza Wilczyńskiego. Tak dzisiaj też właśnie czytałam jeszcze o tym filmie, żeby sobie trochę przypomnieć i też w jednej z recenzji był właśnie wymieniony ten film Mariusza, więc pomyślałam sobie, że jestem właściwie szczęściarą, że mogłam brać udział w dwóch takich wyjątkowych polskich animacjach. Czyli zapraszamy na Smoka Diplodoka. Z czystym sumieniem, z całego serca bardzo serdecznie zapraszam. Mój syn był zachwycony, a dzisiaj też będzie oglądał film. Mam nadzieję, że jeszcze bardziej mu się spodoba, bo na dużym ekranie, no i z dubbingiem między innymi w wykonaniu mamy. Na Smoka Diplodoka zapraszała Małgorzata Korzuchowska i Ryszard Riko Jaźwiński. Ja pamiętam z dzieciństwa komiks Podróż Smokiem Diplodokiem, chociaż ja byłem z kościoła Tytusa, Romka i Atomka. To teraz gramy Rosalia, wspaniała katalonka, którą zaraziła mnie z kolei Marta Malinowska, która dokonała właściwego wyboru i wróciła na naszą antenę. Yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente. Sí, sí. Malamente. Sueño que estoy andando por un puente que la acera. Mira, mira, mira, mira. Cuanto más quiero cruzarlo, va. Más se mueve y tambalea. Malamente. Así sí. Malamente. Mira. Malamente. ¿A qué toma? Malamente. ¿Y yo? Malamente. Te